فتنو نور علاج نشتا کنا والفتنة تو معناسو مومنان فتنة کی غردول مسلمانان تا دا کفر لار جولول تعلیمون کول اسکولون و اداری جولول دا دیر لوی فتنہ دا جہاد دا دید پار دنیا تر آغلے خواہ ولا تقاتلون دا المسجد الحرام اس وقت زیخی وردیس آیاتونو کی ترتیب سر ذکر کردے دا جہاد شرطنے خو چنیت باوم صحیوی فی سبیل اللہ زیادے بن کرے معشومان وغیرہ اگر حلق چتا اس طرح جنگ کولی شنو آگا با قتل ہوئے خواہ او غرض و تو خوچ غرض سدے چی حتی لا تکون فتنتن چی دنیا نا شرک و ظلم زیادے دالیری شنو خواہ اس و توی چی دا زی خیال ساتے گورے اگر زی کی جنگ کوئے چی حرم نی فلا تو قاتل اوم جنگ مکوئے دی سران دا المسجد الحرام دی مسجد حرام پخوا کی حتی قاتلوکم فی ترغی پوری چلی تاوست سر جنگ کی پاگئی کے نو کجی جنگ کی نو بیا اللہوی تاوست اجازت تے خواہ دا خو دفاع شوکا نا خواہ چی اول اگی حملہ اکڑا تاوست جواب کولشے فین قاتلوکم کدی تاوست سر جنگ کی پا دے حرم کی او دا حرم خیال نساتی او دے مطلبی چی بس مسلمانان بناستی غلی امون با کور شو نا فقتلوهم تاستم اجازت تے چی قتل کہیں کذالک جزاء الکافرین دا کافر خدا کا سزائی نو کافر بنور سو سزائی بس دن خو پا قتل خلاصی گی نو او دیر سخت ظالم نے کنا خوا کتا پری خوزن جوردان دی پی خا خیر کو بیانو کذالک جزاء الکافرین دا سزا دا کافرانو مدقی نو خوا فین انتہاو ترغیب دے کچری دی توبہ ویستا دا کفرنا ایمان راوڑو فین اللہ غفور رحیم اللہ بخشش کون کے دے مہربان کہ ہر سیکڑی نو اللہ بہت معافیو کی ترغیب دے کنا گورا کہ اس توبہ باسن اللہ وی تروازہ کو لاؤ دا دیو دلیوی بیاوی وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله امر کی اجمالاً دے تفصیل کو جنگ کرے دی سران ترے پورے چپات نشی شرک پر دنیا کی بے خود نویل بدی طریقہ فاس دور ویلو چے فتنہ دے سخت تے دا قتل یوا تکرار نشتا دیکھی یو جدا حکم بیان کر الت نفس قتل و جہاد اور جہاد غایو ہوا کہ یو دروجن پیغمبر پیدا شو لا اور کے اگر یہ جو پیغمبر یم ددید پار راغل یم کہ جہاد منسوخ وہ جہاد منسوخ کو نو قرآن وی دا آیت ددید پار راغل کہ جہاد بتر قیامت پوری وی وقاتلوهم جنگ کرے دی سرا حتا لا تکون فتنتن سردی پوری چی شرک پا دنیا کی پاتی نشی اور شرک پا دنیا کی تر قیامت پوریش تدن جہاد با تر قیامت پوری اور حدیث تا مطلب چی الجہاد مازن الى یوم القیامت ولی جہاد کی گئی دیر پارا چی کفر اور شرک ختم شی کفر اور شرک چرد کم دے ختمی جی آخو بطر قیامت پوری عیسیٰ علیہ السلام تر راتلو پوری کنا نبس جو جہاد بم ترغی پوری دا چاہوی جہاد منسوخ نزان خبر کری ویما توحی کی گیو ویما تا علیکا سوک دا توحی کی ویما تا دا سی ملک راضی فرشتہ چی دا غنم ٹیچی ٹیچی دے دا گوری جی کمی اون دا شیطانو کن علیکا شیطان نم ٹیچی ٹیچی دے دا فرشتی دا ملکی حتی لا تکون فتنتن دا مطلب و آیات کی چی جہاد بتر قیامتی ولی فتنہ و شرک دا خو نختمی گی ویکون الدین للہ او دین پا ہر زی کی خاص دا اللہ شی دبل چاپا کس نئی ہر عبادت دا اللہ دا رضا شی ہر عمل دا اللہ دا رضا شی فا ان انتاو کچر توبویست خلقو یا پا زور باندی یا پا خواہ باندی او اعلان وکړو چې موږ ټول مسلمانان یو. نو بیا دې ته په سمو وایه نور ظالمانو پسې ورشئ. ولې ظالمان خو نه ختمیږي؟ که دا کلی او دا ملک سم شي نو بل نه دی، بل نه دی. افغانستان دې نور پسې، عراق دې نور پسې، ځای کنه داسې چې کوم دې ظلم کیږي نو هلته به جهاد کوی. ښه که چیرې منه شو د کفر او شرک نه فلا عدوانه، بیا به نه سزا، بیا به نه قتال او جهاد الا علی الظالمین، مگر ظالمانو سره. ظالمان خو نه ختمیږي. ښه بیا به دی پرېږدی بس او نورو پسې به ځای، دا سلسله به جاری که نه. الشهر الحرام و بالشهر الحرام، اس یہ زمانہ خو وخا دس عجیبہ کتاب دے خبر ترخیر پور رسی کنا زیونے و تو خو چی حرم بچ کرے، اس و تو وقتو نخی چی بازی وقتو نئی دے عزت پارے کی جہاد جنگ مکوے پارے چیزی دا سر نکی کنا تاسو مکوے. اغمیاش تی حرم دا حرمت تی چیغا ذوالقعد، ذوالحج او محرم ددری یو بل پسیدی، اور رجب برگ میاش مخ کی تیر رشو داو کنا فدی کی بخیال کوئی چی چا باندی حملہ انکے صحابے کرام چتا حملہ کنی وا فاغی تا پتنو آریوی چکن دا دا جمادی ثانی اخری روز دا او اگر رجب اول روز وا دا برگ میاش تی دا حرمت ورز وا دیر اگی تا سپتا وا ناوی کافرانوی چو گورا دا حرمت پا میاش کی چی دین زمون سڑے قتل کو او جنگ کو دی ہوئی منگا مسلمانان یو اللہ حکم راولی کو چی دا خو غلطی شوی دا او چی غلطی نہیں دی بخام خا خیال ساتی بلا دا چی تاسو دا عزت دا میاشت خیال نساتے ورزے بپی او مسلمانان بے ساتی ناری بتاسو دا ناستی تا وجی بکار دے تاسو چی حملہ کولا راغلی ویغی لگو تاسو دیر وے او سڑے دن قتل کن تاسوی چو گورا. الشهر الحرام و بالشهر الحرام، میاشتے دا عزت چی دا پا بدلا دا میاشتو دا عزت کی دی. سمطلب رستے قرآن پا خپل تفسیر کی چی کدی اے خیال ساتی نو تاسویم ساتے او کدی دا سر جنگ کی نو تاسو بخامخا جواب ورکوی دا بدل خبر. والحرمات و قصاص، اور ٹول دا حرمت سے زن اچھی دی اگر دا بدلی دی چلا مسلمانان لٹ سمر عزتو نور کری. ولی دا مسلمان بدن دا عزت تے، مالی دا عزت تے، عبروی دا عزت تا، دا ٹول دا حرمت او دا عزت تی کنا. نچے پدی کی پہاری ہو بانے کافر حملہ کئی دے بے جواب کئی دا تا اجازت تے ایواد اغمیاش تے او زیونہ نیا دی خواہ تدی خیال وساتل شی. والحرمات و قصاص، دا عزت سیزونا ٹول دا بدل دی، ٹول دا عوض دی، دا غی بدل باغستے شی. ہمانے تدا علیکم آسو کی زیادتے ہو کی پتا سبان دی پدیمی آشتو کی فاتدو علیہ، دا مشاکلت تے مسلمانان زیادتے نکوی. فاتدو مانا دا چی سزا والا ورکے، عقوبت سے نمراد دے خوال تکی اعتدا ذکر شون دل تکی ذکر فاتدو ذکر کو نور مطلب تینا سزا آگی خوا سزا والاور کہے بے مثل ما تدا علیکم فا اغا اندازہ و مقدار باندھے چی تاس طرح سے زیادے کری تاس و پی زیادے نکوے اکا خپل بدل و تین آخلے واتقو اللہ و یری گید اللہ نوالم پوش ان اللہ معلم التقین چیقنن اللہ مرگرے دا متقیانو دے. قتال ذکر شو سرد شرطنونا سرد طولو زیونا زمانی ارسیو خو چگوری جہاد کے بعد خیال ساتے ہیں. اس ور بسید انفاق ذکر کی ذکر جہاد بے دمال لنکی گنو مسلمانان بوم زان قربان کی اوم بمال قربان کی جنت گٹل خواسان ندی دوار قسم قربانی بکینو علا دے انفاق خبر کی وانفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کے دا اللہ پلار کے پورا ہر عمل سر قرآن دا قید دی چی فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ ولی نیت و تخیی کنا چی ہر عمل کے نو نیت سیو کا چدا اللہ رضا کوما مخلوق نہ رضا کوم خلق تزان نہ خیما ریا نہ کوما عمل بڑی برباد شی فی سبیل اللہ خیال ساتا چی خالص دا اللہ دا رضا رضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مغرض يخفل ذاننا فخل الأسبان دي هلاكتا ياخذ قتال سر لگی خا چه جنگ او جهاد نکوه ندشمن بزور ورشی تو قتل باهم کی هلاك باهم کی نظانم نخفل الأسنا هلاكتا وغرضا یا دی سر لگی کمال نخرج کوه نوصل بنی راشن بنی مسلمانان دی جهاد سامان بنی نخ دشمن و بیارا شی زور اور بشی انفاق اور جہاد دوارا دا سی دی چدا سوکنکی نو اللہ وی زان حلاکت تاور دونو و احسنو پہر عمل کرے اخلاص کوئیں احسان اخلاص کوئی لشی احسان ذکا اگا حدیث کی تپوس چوئے ہو نبی علیہ السلام نے چی مل احسانو جبریل کرے ہو خود تعلیم دا پارے کرے ہو کنے مل احسان سمانا یعنی دا ار احسان سمانا دا چی قرآن کی راغلی دی چی و احسنو دا مطلب کنا نبی علیہ السلام وی احسان دیتوی چی انتا عبد اللہ کانکا تراو چی عبادت بدا سی حضور او شوق سرکے لگا جتا اللہ وینے و احسنو دا سی اخلاص کے خواب بے شک اللہ محبت کے دے اخلاص کو ان کو سران پورا مسئلہ دی جہاد شروع دا او پکیے دا حج او دا عمرے ذکر کو دا دا قرآن اصول لی کنا یو مسئلہ کو بلے کی راوڑی دی کے حکمتی حکمت پکی دا دا یو چی اصول دا جہاد او دا حج یو شانتی دی بولی جہاد دا پاروم امیر گوری امیر پکاری دا حج دا پاروم امیر وی امیر الجہاد او امیر الحج دا اصول لی ذکر غیصر روڑا زیم دادا چی پا حج کیم اجتماعیت تے سمرہ گنائی او پا جہاد کیم اجتماعیت تے دادا اسلام اگا احکام دے چی دے کڈیر لوے رشی کنا پا دی کیم او بل سر ربط و مناسبت پا دی کیم چی دا حج او دا جہاد یوشان تے عمل کار دے خوا کہا جی تاو گورے دوڑی پی پریوتی دیو جامع کمزور دے لنگ گوال دے سادر توکڑ دے دا اللہ پا محبت کے لیے ونے شوئے دے تلبیی دی چغی دی لبیک لبیک لا شرے کلخ پی ابل لیو منڈی وی توافو نکی ادق قسمی سال دا مجاہد دے مجاہدم دیتا نسمی دی چا جامع بدلی کی صفائیو کیو نا بس پدقا بد حال باندی وی نو دیو جن دا مسئلہ دا حج یہ پا دا عمری یہ پا مسئلہ جہاد کے جزیو بر سردار دیر مناسبت تکن دا غصی پا جہاد کے معلوم لگی و بدنم پا کی زخمی کی گی نو پا حج کے معلوم لگی و بدنم پا کی کڑی گی کنا چی پا دا غدر وزو کے دا خلق دا سے ستلی شی کنا بس پی آدم ازلی نمینان عرفات تزی دا عرفات نمزدلفی تزی مزدلفی نبیا وقتی رازی شیطانان ولی اس قربانے کی دا سے شیچے سے لاد و باد پریوزی کا نا لازمی سال مجاہدو مو کا نا واتم الحج والعمرت للہ بے ہوئے حج پورا کہے عمر پورا کہے دا اللہ در ازاد پارا للہ پورے خیال ساتھ ہے چی للہیت پکی راشی خا اتم ہوئی ذکا ہوئی چی گورے حج کہیں پورا احکام بکے کنا دیر ضرورت داو خواہ حج خو کئی عرصو کئی سو کی پیونیت کی سو کی بلیت کئی ولیکن احکام پورا کولی اگرانی ولی سو مو سر مرگری وغیبا بیت اللہ نا توافو کو پا عمرہ کی نبی آغا صفا مروا کا نرات لو علیکہ ولی ویرا سباب ہے حکم خود بند سبا پیسنگو کی دا خوبا اس یو زکی چی بیا زان ازاد کیو فارغ شکن خواہ سوک بدا سیو چی سلور توافا بے اکنو ویر دادری و بیا ماسکتنو کما نہ دا خدا ندی چب سو کے سب بیا کے دا خود مثال موز دے کا نہ فرض دیو کلو سنت برس تو چبیا ماں سوتن کے اجدان و بدے نہ پوئی دو سوک بداسی چیری و عرفات تا نہ کھاتو یرو منگا خو غرون لن یورا غلی چی غرون تا بخیجو عرفات خو غردی زمون نبخاتو ایلکا چی عرفات تا دا نور چی حج دن کی گی سوک بداسی چیری و شیطانان لنطلو ایلکا شیطانان نولی وی مون سر ایسا بد ندی کری نو اگر شیطانان بے نوشتو اللہ وی پورا بکے وستی حج کہے نو پورا احکام بکے جی سمر پکی واتم الحج و نمر پورا والے چی او حکم دا نپاتے نشخ پورا کہے حج او عمرہ خاص دا اللہ دا رضا دا پارا اس احکام پکی بیانی چکلے او سڑے حج لذی نیت کری احرام تللی دا دی زین چی جاز تخیجی ہو بس دا نیت کرے ہو ادے کے مخلا مشکلات را لو بند یہ کو مرض پہ را رہے دشمن را رہے سنور سدا سے چبس دے دا حج نہ پاتش دے تو حکم نہ محسر ہوئی خا اشارے کو داسی اشار کو چس کالتے نہ حج پاتش ہو مخی کال لے بیا قضا کی نگور دا حج او دا مانز یو مثال لے یو سلے چمنز ماتی کا نا بولی ماتی دکن یہ تڑلی یو رکاتی امکڑی ابھی ایسی کر راشی چوئی ماں کو چار دام نہ اکڑے بے ادا سا لے کر نمن بماتی نمن بدا سے نہ ماتی چ بس لاس بپران دی امن ڈبا کی نہ سلام بگر دی چ السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ نمن دماتول و طریقہ رہ کر نہ خود دنیا کار نہ دی چ بس کار نہ کہ نہ سادر دی کو گوا چو چیز د کسی چتوس دے حرام نہ زن آزاد ہے چیز حج خورا نہ پاتشو نہ لنگ بپران زم نو نہ آسے نشی پرانستے قربانی بلی گی کیا گا ارسی حرم تا ولالشی ویا بتا زان پران دا محصر حکم دا بیانی خا اس دیر خلق بو پاگا وقت کی اگر زمانہ خدیر دنا گائے زمانہ و اس بنو کنا نو چپو بشی چیزو اس بن شما حج نہ پاتی شما نزان صفاکو ما غسل کو ما تکلیف دراتا تنگ یما اقربانی بکل رسی و یا خبر چی دری روزی کے کسلو روزی کے کافتا پی لگی چی اگر سوز رسی مناتا نزب ازان مخ کے پرانستا و صفائی بے اکڑا نو بلدم پی لازم شو چی ولی دی مخ کی زان صفا کو بلدم پی لازم شو دو محصر دا احکام دی خوا فین احصر تم کچر تاسو بن کلی شوی پلار کی دا حجنا او احرامم تغل دے لنگم والی دے تلبیہ امویلی دا اس سرم سر ترکل دے احرام دے کنا خوا او اس بن کلی شوی نو اس چی تزان ازادے کنا اسی نشی ازادو لے فم استیسر من الحدی پس لازم دی یو آسان ہے قربانی یو قربانی بولی کی حرم تا کیا غالا لشین تو بیا زان پران دے اسی زان نشی پران دے دا خود دین حکم دے ہم استے سر آسان قربانی گڑا بیزا چستا دے لاس سکی گی خوا گڑی بیزے نا کم نا چرگا وغیرہ ہو غٹ شے نشی کولے او خو غوامی خنو ہم استے سر کیا آسان ہے قربانی دے ولا تحلقوا رؤوسكم نبخر يسرون خپل صفائی بن کرے حتا ترے پوری یبلغ الهدی او چورسی او قربانی محلا زید حلال تا فمن کان منکم مریضا او به اعظم من راسه وسغ سوق چ بتا سو کی بیمارو یاد تا تکلیف او سر خپل نہ گوردار سو تیر شوی دی کنا یو صحابیو کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ اگر کٹوے تناس تو اب احرام کے ہو حدیبیہ کے صحابہ بنشی ہو کنا حدیبیہ کے نبی علیہ السلام سرد سوار لسو کسان نا بنشو او مشرکین نپرے خودو بس پاتشوا عمرہ پاتشوا طول محصور شو تو کعب ابن عجرہ ناس تو نبی علیہ السلام کا تو سپکی پی را روانی وی نبی علیہ السلام ورطوی چی ایوزی کا حوام مکا تا دی خپل زناور نتنگی اگوی خود چی تنگی مخوص پی احرام کی من سچا لکوا نبی علیہ السلام اخپل صفائیو کا بل بلا قربانی بولی گی کنا گڑی وزی خمونگ دیر را اسکو صفائیو کا بس صفائیو کا او داغی پزی بلا قربانی بولی گنا دیتا تکلیف ہوئی کنا ولی سپگا خو نشو جلے خو پی حرام کی کنا فمن کانا منکم مریضن اغا سوک چیو پتا سوکی بیمار او بی ازم من راسی یا پا دبانی ضرارو دا سرخ پلنا اوزان صفا کو ففدیت بل فدیہ بور کی اغا صدا من سیام دری روزی نوجیدی ولی اغا دری پا قرآن کی نشتا خو حدیث کے آگلی کنا حدیث رفع انکار نشی کے ریبیا قرآن سنگت دکے اور سیام ایام سلاسہ و سر حدیث کرا گلی اور صدقہ تن یا شپکتن مرول دی اور نصف یا یو بلا قربانی دن دا بلی گی دا محصر دقا احکام ذکر شخا اس دقا حاجی ذکر کی چا خب امن سر و رسید بیت اللہ تا و رسید حج کی حج بسنگ کی نگورا چی کم خلق دا باہر نراغلی دا بار ملکونو نا داغی دو قسم نیت تے اگر چی نیت کی غسل خانے تا ننو دی جامع بدلی کی لنگوی ابار راشی نو التا جماعت شتے کا نا ایرپورٹ کے نالتا دو رکاتو کی او نیتو کی نیت بدا سے کئی زمون پر نزبان دے چی اس نیت کی نو دا عمری با کئی نو چی لڑشی دو ارتلو سرا عمرو کی نو بس زان بازات کی سر با اخری جامع با بدلی کی کار سور روزی پاتی حج تا بیا چی دا حج روزی شی اتم روز شی دا لوی اختر دا میاشتی نو دا حج دا پارا با نوی نیتو کی اقا سی غسل باو کی احرام باو تلی نیت باو کی دا حج دیتا تمتعوی لشی پا دین کی زمون پنیز با ادا بہتر را خواه او انور امامان وی چې ندا سے بکی چې په یو نیت باندې بدوارا چې الله ز عمر کوم او بیا عمرې پسې به حج کوم په دې یو نیت باندې نو دې کې دا فرق دی چې دې بیا ځان نشي آزادول چې عمر وکي نو قصې او په لنګ کې وی وی په احرام کې وی چې سو پورې حج نه کړي تا ګرانه را کړه دا تما تو به تر پیدا امنتم کله چې تاسو اورسې دې په امن باندې حج ته فمن تمتع بالعمرتی اگر سو کوچی فیدہ حاصل کی پا عمل دا عمری سرا دا عمری عملی اوکا دا عمری عمل دیر آسان دے بس ضرب اللڑشی نو دا بیت اللہ نبا وزل وزل توافو کی او بگر دے چی تواف دیو کنو بیا بدق زی کے مقام ابراہیمی کبل زی دورکاتا نفل باوکی بیا پا لصفا مروہ سر نزدی دی ناری کی با وہ زلوگ چکرے ہو لگے وہ چکرے نا پلاؤ سرفا کی نایا نے دکان نے جوڑ کڑی دی اب پنجری والے باندھے سر خری کا نا بسل تب لڑ سے سر بوکھ رہے ہو جامع ہو بدل کے ہو ہر سب کے اشتہ دے نمس داستا عمرو شو دیتا عمرہ ہوئی کا نا او حج و بیار کا نچی اگے تو پار بنوے دی طویل سی افعال دا عمری اگر چاچی فیدہ حاصل کا پا فعالو دا عمری سرا الی الحج دا حج تر روزو پوری سمرلوے فیدہ شوخا کار پلے پکی گرزی بیا زیون گوری کنا انتا خود کتو زیون اشتا کنا تو سواب پکی یہ کنی خود خلقو دارمانی چی منگ با احد تزو منگ با دا بدر زی تزو منگ با غار حیرات تزو ستزو دا زیون پکی او گوری الى الحج دي تتمتعو انشاء نجي سوق حج وعمره دوالا كي فما استيسرا من الحدي فس لازم دي قدبان دي يو اسان قرباني قرباني بخام حاكي چه عمره وحج دوالا كي كي في يو نيتي كي جدا جدا ان قرباني وكي لازمي كي دا اختار پر وضو هاو سيو صلي داسي دي چه اغسر نشتا پیسي دا دي زين اغا قوة دي چه حج كوما خو پیسي را سر دا قرباني بالکل نشتا نو بس هغه به داسې وکړي چې کله ورسي که نه او د حج روز لانی شروع شوی ندری روز روجی بونی سی اخری روز بے یاد عرفی روزی او بہتر ادا دا چی یوم ترویہ چی پکم روز بین د حج نیت کی چی دک روزی اخری شنو خبئی اکد اختر دمیاشتی شپگم وما اتما دادری روزی بونی سی اور وزیر بیا رستو نسی چکل دا احکام و نفارغ شیخا حج بے پمینس کے راش دادا غصری دا پارا چیز قربانے طاقت یعنی مخ کے و تقفل جیب معلومی کنا فمن لم یجدا و سوک چنمومی طاقت دا قربانے فسیام سلاست ایام اغبا دری وزیر روجی نسی فی الحج پدی حج کی چی اخری روز بے یاد عرفیوی یا با یوم ترویی اسم روز وسبا تین ور وز نور ازار جا تم کل چتا سفاری غشیم یا سو کوئی کلے چی کلی ترا شیر جا تم دا مانا بہتر ادار چی فراغت کی مراد دا حج احکام نفاری غشیم چی دا سور اور وزی تی جوڑ شوی نو حساب کتاب پکار دے کلکولیٹر چی دری اوو نو قرآن وی نی حساب دلکوم کنا تلکا شرطن کاملہ دا لس رضی پورا شویم دا خلقہ سے عرب و سربنیتی کئی نو وی وی دا عرب دمرا نو کوئی دا وی صاحب کتاب باندی چی دی جمع نشو اکولی چی تین او ست رضی نصورا جوڑی گی اللہ و تووی چی لس شوی کنا تلک آشارتن کاملا دا وید دی وجنا نا دا نور دو حبری دی پو دی کیاو دا چی مخ کیواو راغنے دے و سبعتن اواؤ کل پا مانا دا او سر راضی او چی لگو انی سو کوئی گی اخی غبیزان تاسانی چی خویا ادری وزی یادی کری دی ایا ور وزی یادی کری دی اواؤ دا سی پا مانا راضی خوا ال تا سورہ نساء کی براشی سلاس دو نکاح پا مسئلہ کی راضی مسنا و سلاس و ربا ال تا واؤ پا مانا دا او سر راضی خوا چاوی دل تا بومی زاسانش و دریوزی باونی سنو نلاوی دا واو دا او پا مانا ندی زانتا ما سانو دا خواو پل مانا سنو دا جمعی دا پار را دیسا ذکر اوی تلک آشارتون کامی لح کرن بل دا دفی دا وهم دا پارا چابوی چی یرا که قربانی می کرن و دیر سواب با می شویو ادا رو جی خواستی اگر دا نخلاسی خبر دنو دا سر او پلک شکو کنا اللاوی شک مکوا تلک آشارتون کامی لح سن چی قربانی پا ثواب کی پورا دا کامل دا دا لسر دی روجیم کاملی دی کنا دا تا چاوی چی دی ثواب کم دے و دا غیب زیاد زان خبر کی پا دین کی ذالک آدھا حکم دا سو دا تمتو چی حج او عمر دوار کول دا دا چاہ دا پار دی امام سے بول لمن لم یکن آلو حاضر المسجد الحرام دا چا دا پاری چنی کور دا غز مسجد حرام پخوا کی یعنی دا مکہ معظمہ اسی دن کی لاغی لنشتا چی اگی دوارا کی اگی صرف حج کئی نو عرب دی کنا اگی صرف حج کئی عمرہ نکئی عمرہ اگی بیا رستو کئی چکنا حج ختم شی و حاجیان راشی او مکہ معظمہ دقا سپاتی شی ناگی بیا رازی و عمری کئی ولی زکاری کی جدا خوان نے کنا پورے چی دختر پورت باندھ ٹول حاجیان مینا ترا جمشی کنا ٹول یو تن بل زینی پکی نہ بیت اللہ تک کسی خوشی پاتی شی نو دا عرب و شاہان دی کنا شہزادگان اگی راشی نو بیت اللہ پاترو باندھے اولام بئی انوے غلاف والے جوڑ پڑی اوغو تواغستی یعنی چی توافی زیارت لخلق راشی بیت اللہ تو گوری کنا سم پلاتی گی غلاف و تاغستولی سم چمک کے خوشبوئی تی نزی دا دی زکا بیا رست و عمری لرازی ملک و تا خوشی شوی کنا براغی دا باید زیونو تا مونگ بوتلو ناغی که دا غلاف دا جوڑولو کارخانی لگی دلیو خلق لگیاو دا اغا وقت نئے دا کال دا پار غلاف جوڑاو دیر نوکران پاکی لگیاو کا نا اغیزی تا سم کار ویلی دا بیت اللہ خدمت تا اسے و تا خادم الحرمین الشریفین نوی خا دمر دولت پا دی خرچ کئی اللہ علیہ ورکیو تو دا حکم داگا چاہ دا پا رہے چی دا بار نسوک راشی او دا عرب خلق اغی صرف حج کئی امرو سر نکئی امام شافعی سے بوئی ذالک دا مطلب چی دا قربانی دا کنا دا داگا چاہ دا پا رہے چی نوی کور داگا دا مسجد حرام سران واتقوا اللہ ویرئی دا اللہ نوالم پوشے ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ ڈیر سخ عذاب ورکون کے کپد احکام کے خلاف ورزی اکڑا خلق دے بس حج لذیو پیسے لگئی تاوان نہ کئی تو کشمیر نے ہو بڑھا بڑھے را لو اور نیت دمخ کے نہ تنگ لے ہو کہ نہ ایئرپورٹ کی چی بلڈنگ ترا لو نو بس تشپی خود مزے احرام پرانستو جامع واغستے ہو ادوشو سار مالی تپوس کو ہو چا کمرہ کے سر یہ استاذ دوم رپوئی دو اگو تو دام سے چل کو تاسو براغلی وے کش پوا کروا زوا چلی بے امر بام کڑی ہوا ابھی آم ہمیں حرام پرانس تھے وہ کہنا ابھی مونگ سے خبر مونگ ہوئی جی گنے دا حج لرا لو بس زمونگا عمر اٹھ دا سے عجیب خلق نو سر سو کیرا حج کی دا دی دیر ضرورت تے چی دی دا پارا علماء مقرر شی ولی دور حسنے پوئے شی پا نقصان کنا او پا ہر بلڈنگ کی یو عالمی چی اگی تا خبری کی او دا حج طریقہ تا خی سوک سکی بس اگیو بس پڑن بیروت بان شیطانا نوشت دا اختر پورا دا من سر بلڈنگ کی وغناس تو بیانا بتموی تو زیوی بس ما وشتی دی کنا آسے بس تاوان کے معلوم لگئی پتہ نہ پوئے گی چیز دا گورا جرے وہ حکم آیا لگے دلے انہوں لاغ شیطانہ نے وشتو بیا نیغ را گئے خیمے تا اجامے بدلے کرے ہو سارے اخرے ہو بیا تا پوسو کموی تا قربانی اکڑوی نا نبس بیا تینا دری سواری آلے لڑنو دم پہ لازم سے کرنا تھا بعض خلے گاڑوں خیال میں ساتھی منگا نور نور دمن شور کو لے اللہ عالم اللہ شدید العقاب دا ہو پھر سخ عذاب دے چتا دی احکام اس پکوا لے کہے کنا الحج اشہر معلومات دا حج اصلی پابندی ذکر کی دینا پس وقی خید نیت وقی خید احکام او پابندی چی بحج کی سدین آغاز ذکر کی الحج وقت دا احرام دا حج اشہر معلومات غمیاش کی معلومی دی ذوالقعد ذوالحج شوال ذوالقعد و لس روز ذوالحج اڑو کی اختر میاش دا اور پسی خلق دا خالی میاش ہوئی کنا اور پسی بیا دا لو اختر دا میاش دا لس روزی دی دیار لسو پوری دا دا حج وقت دی دا نیت کولو دے احرام کولو یو سڑے چی نیت کی نو بس دلو کی اختر نہ آپ دا نیت وقت شروع شو روزہ کے بن کئی مخ کے بن کئی دان کی گی پچڑو کی اختر تیر شو الدغ میاش دو شروع شو کدغے کی نیت کی قابل کی کئی نیت ہر وقت کو لی شکا عمل بال کی چی خاص روز راشی وقت دا احرام دا حج اغمیاش کی معلومی دین شوال دا و ذل قعد دا او ذل از دیار لسورة دی ذل حج دی و خیر دا غلص دکوئی چی دا نیت خبر اکو کنا گروی دی پوری کتابون لکلی که یو سلی راو رسید او دا اختر شپیل راو رسید چی سو پوری لاثار نور نی خطلی بانگی ندی ویلی او دی زر لل عرفات تا یو سو من ٹیپا کی تیر کلو او بیا راغ مزدلفی تا اوی که غنور وقت تیر کو نو بس حج ہو شو او که جره سار پی راو خود نو بس بیا حج پاتے دیکن دا تر دغا وقت پوری دو نیت او دے احرام وقشتا دے سو پوری دو اختر دو شپی سبانی را خطلی الحج و اشور معلومات فمن فرض فيهن الحج اغا چاچی فرض کو پدی میاشتو باندی وزن باندی حج دا خو اللہ فرض کری بندے سنگا فرض کری ننہ بندت نسبت مجازن کرے دے دیچی نیتو کی نو پزانی فرض کھا نیت کول چن امراد دی اغا چاچی لازم کو پدی میاشتو کی پزن باندی حج نوس بخیال ساتی فلا رفسا نبی ملاوی دل ولا فسوق او نبی بد ردی کنزل فحش اللہ وی بیا نخلی ازادی نکے کنا ولا جدال او نبی جنگ جگڑی فی الحج پدی حج کے پدی احکام کی نیو قسم پابندی دا خیال بساتی فلا رفسا سوانا گر رفسنا مطلب صرف دان دے چملاوی دلنا دے با اغا خبری امنو کئی اوید نرد آمن پا کناستی پا بیت اللہ کی گورا حلقی جوڑی کلی غٹ غٹ پٹکی والی دید اغا نرازی کنا او علتا کناستی ادا خبری کی علکا ویزی لدے کوئی دن کلی را او کلی میدا او تاس چلی او سلی او دا خبر فلا را فسدا مانا چی دا خبری با امنو کئی کنا ایواز دا ہوتا ندے مرادا ردی باڑو غگ نہ کہ ذکر بکے تلبیہ بو ہے دا بکے اگی نہ سی ودق سے لے کذ خپل وجرو پ شانتے دا دا ملک خبر ہے کئی وعدہ دے کڑے او کڑے وے خدا بچی بچی نشتو فلا رفسا دا خبر ہی نہ کہ فلا فسوق او نہ بکن ذل کے بد ردی کے سپور خلے بنا خزے ولا جدال فی الحج او نہ جنگ جگڑی کو حج کے نہ خپل مرگری سرا نہ دی عربی سرا اور نہ تو دکاندار سرا تو بہت تپوس کے خبر ہے چتو دا را کا پلس کی گئے تو یار پپین دے را کا کندا ہو پاکستان نہ دے او جنگ و سارا جوڑ کے نہ ادا بنے کر فی الحج التگور ڈیر خلق داسی چیری پل خوش کار کئی خدا عرب دی کنا بالکل غب نہ کئی تب حیران سے چہرہ دا سنگ پولیس دے چی دی وہ تصوئی نہ من کے عریف قرآن پوئی گی کنا چپ دل تب چا تصوئے نہ کنا کاغار سو کل پخوا گپ استب پوا کے منت بو تک ہے اور خاص دا ترکیہ نو ایرانیان نے دی نہ حسم دشمنان دی بس دن نہ بزید اوزان سر بے گوٹا تڑلی چپلی بئی اور سبئی اب اجازت نہیں ہلتا کہ غیبی غوٹا بدن نہ نوڑی بولے غوٹا خوڑیر ناکار شیدہ طول بمونا چخلاسی ہی کنا ناغیو سر سمارا میں دو باب عثمان سر منگا ناستو او یو ترکیو اگا غوٹا ہونا تیلے ہونا اگا پولیس و توی نبے ہونا یرا بس پمینا تنو باندے تینا غوٹا واغستا منگی دا دیو تا ولی سنوی جن ڈنڈا و سردا ہری پوئی کنا چدل تب بالکل جنگ جگڑا نہیں کنا سر ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر اللہ وی حق سوچ کوئے تاسو سنی کی وما تفعلوا کبدنی وی کمالی وی کہر سنی یعلمه اللہ تاغیبان پوئی گی اس پا دی حج کی رسمی رواجی کارون راغلیو دیر زیادہ سیو رسم و رواج نو کنا حج ٹول خراب کرے حضم پک ڈیر رشتہ دے خواہ وقت کی امور یو رسم داو چی یمن والا خلق برات لو اگر پیسے بے نراغست تھی چا بہت وی تاسو گر پیسے وی ارورا پا حج کے دو پیسو سو ضرورت تھی منگال تا تجارتو نکو دا سی جاہی لانو فا نچی را بل اوگی بوشو نبیا بے سوال کاو یو تا بلتا سوال نہ بے شور اوکڑو اللہ وی گور دستا سو حج دے چھ سوال پکی کوئے و تزودو تو خاخ لے زان سرا چھ حج لزے خرچہ اخ لے زان سرا چھ حج لزے پوئی گے چھ دمر خرچ کی گے نزان سرا واخ لے دل تا سوال را گے اسے وہم را گے چھ مونتا خمولانو ویلی چھ تو خالم دا آخرت تا پار آخری دا خمونگ آخرت تا نزو پلوی سفر کو نزو اللہ رب العزت ٹھیک خبر ادا آغا مولا خوی لی بہتر توحا آغا دا چی دا آخرت دا پا رہی خونا دا دنیا دا پا رہا بوم خیال ساتے کنو اس براشی فین خیر الزاد التقوی بہتر توخہ ہو تقوا دا چی دا آخرت توخہ دا، لیکن دا دنیا دا پار ہم خیال کوا چی دا سوال نہ بچ شی التقوا، سوال نہ خدا نہ بچ کے کنا تب انت حج کے کہ تب سوال نہ کہ واتقونی اللہ وی زمانو یری گے یا اولی الالباب اے قل مندو او سر خبر کوما بی اقل سر خبر نکوم، یو خو بی اقلی بی اقل خلق زی کنا حل تک یو تنوی پس وفا مروا کی سعی کی دا وہ بل جوڑ شموی جسو چلو ویدا یو راغلی وغو پکیوی چی السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وی بیا مونگا ڈون لی دو دا سی نپری دی خوا دی سر کا جنگ را دی کا جگہ را دی اگر چا تپا لاسو کی اچت کو غارب دیر زبردستی بارے خوا دم رو چالاک دی سڑے چی نخطا کی بورا غلاخ کارا کی کچانا موبائل پر شکار دا سی رو باسی زکا غلطا برا کیمری لگی دلی دی برا اگر کی باقیدار دار سمالیمی کنا خوا نو بس سڑے اچت کو خوا دلتا کی سلاتا ہوں سلام ہوئے چب اگر شن پٹ کے اوڑی نو جیب کے چولی والے نشیل تک جانا ادھکا دی دا عقیدہ دا وی دی پس من نکی دا وی وابیان دی چی من نکی نو بیا حج دا سلا دی نو یا خدا خلقی بے عقل خلقی اللہ وی یاو لیل الباب تاستا ہم اے عقل مندو بل رسم پکی داو دی یمن والاو بولی زان سر خرچنا غستا چن بیا بے سوال والے کا بیا وہ تو چاوی لو چورے حج لذین چ مزدوری ان کی تجارت ان کے گورے جی سر حج خرابی گی راغیب خود سوال کہو ویزان سر ہم سرا وڑی امن دی او قدل تک مزدوری کو نہ حجم خرابی گی نہ بل اللہ ری نو سوال بے کہو نا بلّہ ویزا چاوی چ حج خرابی گی دا حج کھلے گی روزی دی نہ چکل تو آزاد اولا حج نشتا نو از سلا گرد را گرد دان لسو مزدوری کو لشی کنا چار دی زین ازان سر سشی وڑی مل تک ناس تی کنا چاکوان تیری چڑی تیری اندیر پیسی ہو گٹی چا زان سر گوڑی وڑی پخوا بے اوڑو پیو یو ریال بانے بے سر خرین و دیر پیسی بے ہو گٹلی نو دا خیر دے کنا ام دے حلال رزق ہو گاٹو ام دے حجو شو لیسا علیکم جناح نشتے تاسو باندے سکونا ان تبتغوا فضلا من ربکم کتلب کوئے دا فضل دا خپل ربو چی حلال رزق دے تجارت پکی کولشی دیکھ سمانا نشتا پاگر صوفیان و طویلو چنا نا گورے دا کارو نکے حج با دیوی خراب شی حج با دی خرابی گی بل رسم داو چکلا دا عرفات نہ برا کچھ نمز دلیفہ کے بے دخل مشران سی بتو نہ کول کارنامے بے یا دولے جنگو نہ بے یا دولے شہر نہ بے وے دا بگے بل رسم فیضا فستم من عرفات ان کل چرا کچھ دا عرفات نہ فذکر اللہ نو ذکر کوئے دا اللہ اند المشار الحرام دا میدان عزت من سرا چی مزدلیفہ دا ایک دیر فاصلہ دا وچی دا قرآن یاد تا گور انتوے گنی بس مجھے دا عرفات نرا کچھ چنو دا غزے مشار حرام دے اور دمرا بیرتا دے چی سڑے سلی کی دو گھنٹی نا چی لیا دیر لار دا وطا چی دا عرفات نا مزدلیفی ترازی کا نا اور خلق دا خیال نساتی حکم داری چی دا ماخام مز ماخام نور پریو دی نبیا با دا عرفات نرا کچھ دیگا مزدلیفی ترازی اور خلق دا سار وقتی تلی دان لے زیون نیولی چپ صحیح طریقہ تو کار کہنا اور زی بدن یا بغر تخی جی نمر رشی پا ٹول میدان ڈکی کا نا حج اس پدی گران نے کفا پدی گران چی پیسے ویسے ہو یا چاہی لیے تو اس پدی گران نے چی رش دو جی نبا یو کار سم نشی کولے نبا تواف سم کولے شدہ بس توافی چیو بل پوری ڈڈی مگی او زنانم پکی ناری نم پکی او ٹیل جوڑی کل آخوا لرشی کل دیخوا لرشی دا ستواف دے و بس دے علاج نکی کنی عرب دیر کوشش کی چی خبر سما کی خدا نشی سمے دے دا وسن بار خبر رکھا یو دا وسن بار دا چرش پتواف کی گڑ وڈ بل دا وسن بار دا چی منز کے نمخ تبا دی خلق زیر آزی زیر آزی دا بابندی بکی ندر دیر گران ہے یادوی اللہ للا دا میدان عزت من سرا چی مزدلف دا دا اخترش پا پاگی کی تیرک ہے پا ذکر کی پا دعاگانو کی چی سمرستا سنکی گی اللہ توجانے پر یادو کے وزکروہو کما اداکم ذکر قوید اللہ خو پاگا طریقہ چی سنت تا سن چی اللہ تا استخود لیویم سمانا تلبیہ بوئے تلبیہ والا ختمی کی چکل شیطانان ولی تلبیہ بوئے لا الہ ذکر بکے دا بھئی گورے خواب صلات و سلام بنی اللہ خدا ہدایت نہ دیکھ رہے خلق تا کما حدا وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگر چوے تا سمخ کے درات لو دے اسلام انوین کوئی دیں لیکن اس اللہ تا اس طریقے خوئی کا نخواب خبل رسم پکی داو چی قریشو ویلیو چی مونگ دا مزدلفی نبار نوزو عرفات تا ولی وی عرفات دا حرم نبار دے امون خود حرم خلقیو کنا دوی دا مونگ دا خصوصیت تے چی مونگ با دا حرم نبار نوز دا مزدلفی نا عرفات تا با نخاتو عرفات تا نخی جی خو حج دیو نشکا نو دا رسم رد کی دیزے کی سمم بیا دا خبرم واو رے خاص کر اے قریشو افیدو چرا کزی گے تاسو من حیث وافاز الناسو دا آغا عرفاتنا چرا کزی گی نور خلق تاسو دا نور خلق با فرق نہیں پا عبادت کے فرق با بیا قیامت کی دل دا غوٹو لیو شان تی افیدو چی ہوئے کنا چرا کزی گے نو خطل و سر پخپل مالو گشولی را کزی گی اگا سوک چمخ کی خطل ہی کنا قرآن کل دا سے کلام پی خوا چاگا خطل پخپل مالو گشولی واستغفر الله اللہ نہ بخنا غواڑے ان اللہ غفور رحیم یقینم چ اللہ بخن کے میرا باندے پیدا قضے تم مناسککم کل چ پورا کے احکام دا حج یعنی اگر روزی خاص دا حج احکام دا او کنا عرفات تا خطلو بیا دا شپی مزدلفی ترات للو ابیا سار وقتی مینا تزان را رسول چڑم بے اگر غٹ شیطان پدق سار باندھی بولی یو برے ہاں یو آنور نہ غٹ شیطان پدق رس باندھی بولی ڈاکٹر پسار باندھی سار کو ڈیرا گرا نہیں ہو کماس پکی نہیں ہوئی اس طرح کارو ہو سکی ہے زیادہ کڑی رکھا برا ڈیر نقصان پاگی کی گی دگا احکام ختم شو اس کے رست اشارے کا نا یا ول سمر وز دول سمر وز دے اللہ سمر وز ودا صرف دے شیطانانو اشتو تا خلق ساری نور احکام دا حج خلاص شو نو آغا شیطانان چی ولی نو اللہ اکبر با سر وی کنا دیتا دا اللہ ذکر وی خوا کلا چی پورا کہ تاسو احکام دا حج فذکر اللہ نو دا اللہ ذکر کوئے اللہ اکبر وائے کلا چی غمی کوئے کہ ذکرکم آباکم داسی کیونکہ جی تاسو با ذکر کو دخپلو مشرانو دخپلو پلارانو دا سنگا ذکر دے اگی پلاران کو مشرکانو آسی ذکر بکی تشبیح دا اگی دا ذکر سراور کنا دا اشکالو دیر زبردست او دا تیرا دی یوم بلیا کنو پا شیخ القرآن باند پینڈے ویرا صدام تا شیخ القرآن ویدی سمت سب دے چی اللہ وی چیز ما ذکر دا سکوے تک تاسو به خپل پلارانو ذکر کو نو الله د خپل ذکر تشبیه د مشرکانو سره ورکړه وګوره دې جوابونه دي او هغه ته بیا شروع شو په ته یو جواب وې یو جواب داو چې ذکر د مشرانو دا نه یادی ذکر دا آبا و دایا دی چی او معشوم سوکرا گیر کی ندی خنور سوکنو پی جنی یا آبا یا اما چگا کی دا تو پریشان ہے پوج باندی مور اپلار تا چگا کی گنا دے نور سوکنو پی جنی نلاوی دا سی چگی ماتا ہوا ہے لکا معشومان چی مور اپلار تا چگا کی نور سوکی نہیں کہ ذکر کم آبا آگا او دویم دا دے چی ذکر نمرات دلتا کسو دے شہرت نم کول اللہ وی تاسو بدا خپل مشرانو ذکر زکا کو چی اغیم پو دنیا کے مشاور کول چی زمان پلار خلقو پی جنی پو ملکونو کے پا اخباراتو کے اللہ وی دا زمان شہرت دا سو کہ استا مشر سوک دے تا چی سنگا پا دیبان استا شوکو چی زمان مشران دی پو دنیا کے اخکارشی اللہ وی دا مشران پریدا زمانم پو دنیا کے اخکارا کا دا خو زمان حق دا استا دا پلار حق ندے شہرت دنیا کی بے سر محبتی اوشد ذکر بلکہ زیاد تدین پا ذکر کی اس تقسیم کی دہاجیان بعض حاجیان اغیی چی تلینو اولارینو دنیا غواری سوال کی چی اللہ مال مال را کی دولت را کی زما کاروبار صحیح کی دا سوال کی مال اولاد را کی عربو بم دا سوی دا حجر اسود سرا او عرفات کی چی اللہ ما ابلن و غنمن و عبیدن و ایمان یا اللہ خان را کی گڑی بیزی را کی غلامان را کی وینزی را کی اللہ ادا سوال مکو دا خود ایمان سوال زید ہے دا دین دا سوال زید ہے فمن الناس بعض خلقی من یقولو چوائی پا دعا کی ربنا تنا فی الدنیا اے رب کمال سراکے کنا نوست دی دنیا کے راکے بس دستا نوست غارم اخرت لا دیر لر فی الدنیا بس صرف دا دنیا پا تمہیں تو نا دور خواری چی رکڑے دنیا لتلے نا اللہوی در بے کم دلا خدا آخرت نم بنا خلقا وما لہو فی الاخرت من خلاق نشتے دا پارا پا آخرت کے صبر خان دا بدبخت لیکن دیتا شقی ہوئی حاجی سے حاجی سے بھی چلے نا صرف دا دنیا دا پارا تلے رکھو ہم اور پسی نیک بخت ذکر کی ومن ام من یقولو باز اغذی چوائی پا دعا کی ربنا تنا فی الدنیا حسنتا اے رب آرا کے مال رب دی دنیا کی ام دیر خیستا جواندو حسن ڈیرا عام رہا زکاو فسرین پکی ترلوری پوری زی حسنتن خصحت را کی حسنتن حلال مال را کی حسنتن دیر لوے کور را کی حسنتن دیر خیستہ رفیق حیات را کی ادا ٹول علی سے ویلی دا سردی پورشتا بکن حسنتن و فی الاخرت حسنتن و پا آخرت کرالا ددی بدلی راکی را چی عمل کو مکو ددی بدل راکی سمرا خیستا سوال لے دنیا و آخرت پا کی دوار را لکن وقنا عذاب النار او بچ کی منگ دا عذاب دورنا دا خسوالو دا خحاجیو اللہ وی اولائی کلوم نصیبم مما کسبو ددی خلقو دا پار ابرا خشتا دے دا گیا مل نچکڑے دے واللہ او سریو الحساب اللہ دیر ذر حساب کو ان کے دے لری بنی دا دو قسم ذکر کل خدا ادنا ادنا دکھا دکھا یو کو بدبخت ہو نو خیر بیا ہم گزارے کولا دیر بدبخت نو لب بدبخت ہو کدا بل نیک بخت ہو تو دیم دیر اعلی نہ دکھا اعلی برست راضی پر دوارو کی اعلی شقی او اعلی سعید وذکر اللہ فی ایام معدودات دا اللہ ذکر کوئے پا غرض و شمار لشو کی دا روزی دی دا جمرات شیطانان وشتل اگر لکی روزی دی معدودات دا اختر دا روزی نفس یول سما دا دول سما دا دیار لسما او دا دریوار روزی دی ولی پس دا ماس پخین نا منچ ماس پخینو شی او سغی جازت کرے چی کار وقی اولی زکر چی دا رش دیر دیاتی حلق پک دیر قتل ملشی کنا قرآن دیدے کی اختیار ذکر کئی پیو تن لگے او اغا دور وزی وشتل پورا کرن ادری میں تپاتے نشو نوم خیر دے اجازت دے وطن او کچاوی چی نازب ادری روار علماء نوم خیر دے لیکی اختیار ور کرے ہمان تعجلا فی یومین یا سوک چی تلوارے اکلا پا دور وزی کی خفل وشتل پورا کرن فلا اسم آلے پا دبانی سکنا نشتا ہمان تاخرا و چاچی رستو کل دری میں روزی تا فلا اسم آلے دباندی سکونا نشتا لا اسم اللہ اسم ذکر ہوئی چی بازی اون آغی ہوئی چی نا قدرے میں روزے تو پاتے نشن بیا دے حج نکی گی گنہگار کرے ہو ہاں او چاوی دیو چینا دری میں روزے تو ساجت کتڑیا تا ویسے دان لو کار کتن لے خال کو نا اللہ غتم ہوئی چیدہ سے موائے پہ دوارو باندی گناہ نشتا دے خواہ دوارو ہم گناہگار کری دیو فلا اسماء لے فلا اسماء لمن اتقا دا غچا دا پارچہ دا اللہ نے یری گی او پدی پوئی گی چوشتل دوار جائز دی خوزما ضرورت تے نزکا لمن اتقا ویرے گے دا اللہ ناوالم پوشنک ملے تحشرون چتا سب اللہ تدا سے راجہ مکی گے قیامت کے لکنن چی پدی حش پدی حج کے راجہ مشوی ادا دا قیامت علامہ لکنا مثال دے لے زکاوی انکم لے تحشرون درین نمبر حاجی آدی راجہ چی بدبخت تا توخیمہ دا اعلی شقید مفسرین وی خواہ ہمانی دو قسم دی کل دا حج سر لگی او کل دا حج نا علاوہ بل ومن الناس بعض دا خلق نامن یوجبو که قولو و غصوب دی چی خوشحالی تا لر خبری دا غفل حیات الدنیا پو طول دا جون دا دنیا مسئلہ دا خواہ چی خبر کئی نو دا دی دنیا دا پارے کئی دیر تجربہ کار دے تا دنیا پا باپ کے دیر تجربہ کار دے تبا تینا تا پوسو نا کہے یعجبو کا پیغمبر تا ہوئی آغتاں سیدہ زکا چی باز خلقو چی غبوتا حیران ہو اے صورت منافقون کی ویلیو کا نخا ویزار ایتاں تو جبو کا اجسام ہو چی تیوی نیول نخدے والا دا بدن دیر غٹ برکت ور کری چی تبا خوشحال شی او ان یقولو تسمع لقولهم کاغا خبر کی نتبا ویچی او خاموش حجی سے خبر رکھی ہوئی وقت دے وتا دے بڑے قیمتی خبر رکھی دیر لوی اچت فکر دے امن کے چاہ آگا بنا خبر ہی نہ بس ہی بس تش دنیا خبر ابا کے خا کہ مال داس شو مال داس شو زور اللہ کا میں پلان دے کے دا دادا دا دا حال دے خا فحج کی ام دی طول دنیا خبر ہی کئی خا یرے چوئی دل تک سونا پسو بانی طول دنو تو لبل بڑا سونے پہ بازار کی گردی اگی سر بے جگڑ جوڑی کڑی پجبے خپوئی گی نا نو بل بول راولی چیز خبری و سر روکی کنا تو دا دید پارا تلے حج لا من یوجبو کا قولو فی الحیات الدنیا چی خبری کین دو دنیا خبری بکی ویشہد اللہ علامہ فی قلبیم دا منافق علامہ دادا چی خبر کین دا خدای نم باخلی کہ اللہ میں تشاہد کا کنا ہوئی خدے کو سری ضرور دے کی خبر تم اللہ کا دے تو ساجت کو خبر کوا کنا نہ اللہ نم صلاح لے بے ادب بے پارا نہ وہ یشہد اللہ گواقی و اللہ لرا علامہ فی قلبی پا سو چیز پزڑ کی دی اوئی بیو سو پزڑ کی بیبل سے ادروغ بوئی کہ خدے میں تشاہد کو جنازہ ناستے ماں ہر بے خل کو خبر ہی رکھا اس میں بھی خدے دے یاری من زکو لائے منافق خبری خواہ اللہ کہتا چاہ دے خدے دے یاری نہ دے کرے وہو الد الخصوان اللہ ویدا سخ جگڑا لو دے دےو پی جانا بارے خواہ خبر ہے دو کانشی گوارے اوپا دے غردی کان لیتا وہو الد الخصوان سخ جگڑا لو دے خواہ ویزا تولا یوم آنا دادا کلچ دے واپس راشی دے حجنا نو دخل کو خلق خوشحالی چوئی زو اللہ و طویلو چی فلا رفصا ولا فسوقا ولا جدال کنا نو داخو صرف دے نویلی چی پا حج کے بدا کار نکے بیا خیر دے نا دے چی کلی تراغے دے با اسم جگڑی نکی دے با اسم کنزل نکی دے با اسم زندہ سر و کارون نکی کنا خلق پا دیتا مئی اور چی غراشی کنا انا کارونه شروع کی خلق وتوی دا ولی جی سیب تا ګور مونږه هوتا نډیرا تما مونږ وی ادې سوی ویرا یو کارو شتنه التم شیطانا نو وشت نو اغیرا پسی شو اوس مینه پری دی کنه سم کار تا ټوکی مو کی بدی پورې ښا صاف الارض دی منډی وی پزوک کی ګور پدمن کړی منڈی ہوئی پزمک کی لیسد فیا چی فساد کی پزمک کی ویہلک الحرث والنسل فیس باندی لنکی کدے چا پا مال باندی واسو شو کدے چا پا اولاد باندی واسو شو غرب تے اوباسی لکا پر دماغ شمان سنا وقی دا خوار دی زیبان دا خدای حق نشتا اتو اے روانے او کروانے سکے وار روانے نکی کلمے دی جماعت نشلی اوزے لکا ولی دی جماعت نوار شلی پیر دادی کن دا دیر سخ شیطانان دی وی شیطان تے دا خوار دی ماشمان دی پاک دی دا خدای حق پی نشتا رے کنا زن نگو ننگاری یهلک الحرث والنسل تا حال دویم حضرت ضحاک وی وی دا دنیا لیڈر یادی اگر دی سر لگی خا ومن الناس بعض خلق دی مشران لیڈران چی ادری گی و تقریر کینو خلق و تخوشا لی وی یرک دیر آگے کنا نارس کار بوشی اوبو بوم دیری چی بجلی بوم سمشی روڈون بوم پاکشی یروی دل ووٹ ورکول واری خا یوجب قولو فی الحیات الدنیا دا سوا دیو کی خلق سرا اوی ننا زوی کمیمبر نشم کنا وسم دل کول شما وای چی سکا وین کول شم دل زماوی دغل غنشتا دی ویشد اللہ ما فی قلبی وچی ادری انو کلمہ ام پکی ہوئی خا وہو الد الخصام ولی ویزا تولا ایسوار والیا حضرت ضحاک مانا کی ایسوار والیا کلچ دے پاس چی او وزیر شی یا منبر شی یا سشی کنا تعاف الارض لیفسد فیها ولک الحرث والنسل یا داکار یو خلق بیاوینی نا وعدی معدی ختم شو خواب دے بیا کوشش کی پزمکا کی چی فساد کی پدی زمکا کی ویولک الحرث حلاکی فصلنا دخلقو ٹکسونا پیو لگی ریڑے والا نپری دینو اللہ کبھی ریڑے دل تمودر و کودرے نو 500 روپے برا کے بولی دا بولی تا خلق تا دا ویلیو قبل سدی ویلیو معلوم دا خلق تبا کئی ون نسلا نسلو نے تبا کئی واللہ لا یحب الفساد اللہ نخو خیدا سے فساد کو ان کی دمر اللہ فساد او ظلم وہ سوئی کے چرے سو کو تنسیت کی چے گورا خلق دا سر ڈیر خکڑی دی اور بے تپوس ہے مطلب دار گورا تن چا پی جن دی چدا سوک دے سوک نہ دے کم بن لر گئے دے انو تو تمرا خیال نہ ساتے دے خدا نو یری گا کنا وے ذاتی لو تق اللہ کنا چوی لی شدتا پنسیت کی چدا اللہ نو یری گا ظلم مکوا حضرته العزت بالاسم انی سی دل رزت کو گناہ کرا ہاں خوی دا گناہ گار زیما چما لرازے احضته العزت انی سی دل را غیرت و زد پا گناہ سران اللہ رب العزت و عزت نصیت مکوے ما تے پریدے فحسبو جہنم کافی دل پار جہنم ولی بے سلمی آدو اللہ وی تخد قالینن وعدتی نخل قوینی دی راک کلی دی ازان ندی پی بل جنگونا جوڑ کلی دی اوگی کی دی دا ایران اگا قالین غڑو لے دی پرے کہ تعالی ما قالین تیار کرے دی ولبے سلمے ہاتھ اگر دا سنے دی چی تو پی آرامو کی خواہ دیر خراب قالین دے گا جہنم یادی دا اعلی شقیو انتہائی بدبخت دائی خواہ اس انتہائی نیک بخت یادی خواہ سلورم پا دی ختمی ومن الناس بعض خلقنا من یشری نفس و ابتغاء مرضات اللہ اگر سوک دے چی قربان کری اخفل زن دپارا طلب درزاد اللہ دا سی بندہ دے چی دخلی فیدی دا پارا ندے گورا خلق و تاموی چی گورا تا خلوم ضرورت تے وجد تے نو زان لسا نکے او چی سوک راشوی زما جد تے نجوڑ بس پسوون روپے والا ورکی تا خو زان لسا و نکرس تا اگر دا خور و کوٹا دا او خلق اللہ دا کار کے سو ضرورتو نے غبر داشت کے دا خو اگوی یرو را زما جد نشتا دے زخو بس دا غوالم چی اللہ را نرزاشی او خلق را تا دعاو کی دا دعا محتاج ہے دا سی جانباز خلق شتے کا نخا یشری نفس او خپل زانی وقف کری دا پارا طلب دا رزاد اللہ واللہ روحم بالعباد اللہ دیر مہربان ہے پدا سی بندیانو یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والا داخل شے پہ اسلام کی پورا پورا چې داوام کړی د چې موږ مسلمانان یو، نو بیا اسلام سره ټوکې مه کوئ کنه، چې څه کارونه د اسلام کوي اسو پکې د رواج کوي نه، بیا پورا داخل شه، غم خادی په اسلامی طریقه کوه، تپوس پختنه په اسلامی طریقه کوه، قبر خاورا په اسلامی طریقه کوه، هر عبادت چې کوي نو اسلام کې طریقې شته کنه، ستا طریقې ته ساجب دي چې ته وایې نه نه په دې باندې زه شرمېږم، په سنت شرمېږي. ګوره وی ما ته استاد وایي چې دا وړوکې سنت ہے نو چا ته وایم، بس یو نایا ڈاکٹر براشی او یو بتی بس وړو کی گورو توی دے دما تا داس خبر کیوی چی دا سنت چی توی داس نشم کولی ما دا خلق خوالی اسکلی دی نزا باس دا تنبیش آتا بے سنتو ما دے دمرا بدگنی پا سنت تو ایزان تا مسلمان تا دوائی بیا ادمرا لوے دعوی کے شکل دی اسلامی پیدا کردے او خلق توی چی زما پشانت سوک نشتا کنا اب سنت دمر بد گنی زبا خلق را جمع کو ما زبا خانت دما کوا چی سو کہ دخل وڑو کی بیزتی کہ دخل کو مخ کے تن پرتو کو باسی لو اس ندی بیزتی شروع کرا دی تو سنت ہوئی یو برازی موٹے بغد خانت لام دیکھ لیا بل دا دا کما طریقہ وا تا پہ اسلام کی نشت اسلام سرا ٹوکے مکا والا ہوئی چیزان تا مسلمان وین ٹول کارون دے اسلام کا وڑو کی سنت کا اس سوک مرا والا ہو چی زخم جوڑ شی نو دے شکریہ دے پارا بیا ار سور چی را والے دوستان و پلوان و سور خیرات کول شی نو کوا کنا دے شاہ دے غالی سے دے کور ترازی اللہ تا دروازہ خولی دے کنا ولا تتبی و خطوات شیطان مروانی گے پا طریقو دے شیطان پسی شیطان کل دے بندیان نہیں کل دے پیریان نہیں ہم شرانم دے پار رازی کنا رابشی ہوئی بچے ہوئی دا وڑو کے بولے خدا دی سنت شوے دا کل سنت شوے او گورا مونگا خو نیو خبر دا سی خبری بجوڑ کی جب استا بد مسلمان ہے نا او باسی خوا چی دام دار تا چاوی لیو ممن تا مشران نوی لی چی نوی ملان بے نوی خبری بے خود زلر آتنگا کے ولا تتبع خطوات الشيطان شیطان زړه نه راټینګو ها زړه خبره د قران او سنت تا انه لکم عدو مبین دا دشمن دي ښکارا فین زللتم من بعد ما جاءتکم البینات یا خلقو کچر تاسو بیا هم هغه کارونه شروع کړل د جاهلیت او خوی دی پس دا غی چې راغلل تاسو ته ښکارا مسلې د قران او بیا هم په دې عمل شروع نکو فعلمون وغره پوشه ان الله عزیز حکیم الله زور اور ذات تی او زل بارونی سی غره ها کتا سوئے چ مون تے حسن دی ویلی نو حکیم دے حکمت تے چ مہلت در کی غره اللہ صبر دیر دے کچ راو دی نس نو بیا بچی غوے کنا بیا بدا فزان باندې دمونا او ختمونا بکے اللہ رانی سی خلق کنا ها کلا بدا سی چپراشی جب اے بنشی ابیا وی چی خدایا قضا تازه جوړ کړم کنه زو بیا مون نه قضا کوم زو سی روزه لګوم زو چی له لګوم زو په ګور تار څه کې لګای کنه او ته خدای را نیولې ته اوس نشی خلاصې دی هغه عزیز دی الا دوم راوخه وخت چې مهلت در کړو نه دا حکیم دی کنه حکمت یې دی ها هل ينظرون دی انتظار نه کوي نور ستا الا ياتي يوم الله مگر چرا شید اللہ عذاب وفی ظلل من الغمام فصور دور یزو کی دی یہود دا عقیدہ وا چوی اللہ چی چابان دی عذاب راولی کنا دی پور یزو کی راہی چی سوک میوینی نا لکا وی اسی تالی دل دے خدا عذاب پو وقت کے دا داغی عقیدہ وا تو پور یزو کی راہی و خلق باندی وہ رو رہی ہو خلق پور نشی کنا اللہ وی چی سنگا دی خیال دن دقا سی براشم گورے ہاں زد اخفل بندہ دی گمان سرے ماں تا دا گمان دے دقا سی با تراشم نو دی یہود دا عقیدہ وا ایت تا متشابہاتو نو دی ہاں تا اللہ سر چی سنگ مناسبی اگا سرات لبائی نو پسور دو وریضو کی والملائکت و ملائک دا عذاب راشی و قضی الامر و کار ختم شیم وہ دنیا کے گورے ہاں حتمی کی ہونا پہلے اللہ ترجع الامور دے اللہ تو واپس کے لٹول فیصلو دی مسئلہ دے جہاد مضامین پر لحاظ سرا ختم نہ ہاں دو جہاد کے دو بابو یو تہذیب الاخلاق بل سیاست مدنیہ دو دوڑا باب ختم شو رست و بیا تدبیر المنزل شروع کی اتل احکام دی ومخ کے داغین ترغیبات پر کی آخر دعوان الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب سورۃ البقرہ کی قدری میساد جہاد فی سبیل اللہ کے دری باب نو دو باب مخ کے بیان شوی اور تہذیب الاخلاق چرے کے لسی بتنو دو مجاہد پنزد اصلاح عقیدے اور پنزد اصلاح عمل اور دریم باب چہرے کے سلور حکم نو دو سیاست مدنیہ چیز کلو دا علاقو اصلاح راضی پا سلور احکام یو پا قصاص غستو باندی چی مسلمانانو بدنونو تا امنی دو ام حکم دا وسیعتو چیز مال تقسیم پا صحیح طریقہ کی گی نمال دا مسلمانانو با ضائع کی گی نا دریم حکم دا صوم مسئلہ دا روجی وا چاہی سرہ پا مسلمانان مجاہدینو کے جفاکشی پیدا شی عدت بئی سخت سرہ لوگی تند سرہ جہاد بکول شی نو او سلورم حکم دا رشوت نا منع چی رشوت بنی پا ملک کے تکا دی سرہ فساد را دی معاشرہ خرابی گی تو میں نے اوکر آخر کی در رشوت دا سلورم حکم ہو سلور احکام و سیاست مدنیہ دا پارہو ادریم با باب دا تدبیر المنزل وی ودی روکو کیول پر صحابہ پوری ترغیبات کی قتال فی سبیل اللہ تھا ذکر مسئلہ جہاد دا ترغیب خام خاص ضروری بھی مومنان تھا یوسو جو ہو ترغیب ذکر کی یا وجہ دا ذکر کی چی دی خلق و اللہ نعمت بدل کرے دے دی سر ذکر قتال جائز دے دے موجہ بدا ذکر کی چی دی مومنان پورے خان دی ٹوکر پورے کئی دی قتلول گواری دری موجہ بدا ذکر کی چی دی اختلاف جوڑ کر دے پہ دین کے او اختلاف ہمیشہ سبب دو جہاد گردی نو رستو ابھی آخر کیوں ہوئی دا سے چدا ہے تا ختمی التب و موی ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعد ما جاتم البینات ولیکن اختلفو قتال بنوشے و خلق اختلاف جوڑ کنو اختلاف سبب دا جہاد کر دے دن حدرے ما ترغیب دار چے اختلاف جوڑ کر دے سلورم ترغیب پا طریقی تشجیح سر دے مومنان لذر کی جرأت او بہادری پیدا کی چی تاسو حسو ہے چی اونگ بجنت تدو ام حسبتو ان تدخل الجنت آہ فضل دے پوری دادوائی میں ایسا وا اگر نا پا لابی ادریم باب تدبیر المنزل شروع کی چاہیے کہ اصل دس احکام دی یسألون یسألونک دی طریقی باغ احکام بیانی مخ کی تخویف ذکر شو دنیاوی چیزی دی تناس دی چیز اللہ عذاب دی راشی چل اللہ عذاب راولی ملیک دا عذاب راشی اب اس کاری ختم شی دی تناس دی تو دیوی دا سی خبر دا عذاب کل راغل ریرہ دا ویسی خلق یری اللہ رب العزت وی سل بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل انتا پو سکن پو بشی ویتا سبان دی عذابون راغلی دی چخپل تاریخ دا توقعی سل بنی اسرائیل کما آتینا من آیت بینا تو تپو سکاد بنی اسرائیل سمر ورکڑی منگ دیتا آیت بینا دو معنی دی دلیلنا دا توحید کاغذ آیات تنزیلیو چه ده وحی پا ذریعه نازل شویده او که آیات تکوینی و معجزاتو ده انبیاءو ده توحید دلیل نی کنه سمرور کریمون دیتا نعمتونا دلیلون اخکارا پا توحید بانده او دویم بیینا نمرات نعمتونا دی چه اللہ کری من اسرائیل بانده دیر کری دی سمرا ور کلیو مونگ دیتا نعمتنا ظاہری و باطنی گردی دے کی وقف کلیو لی داور سردے چی فبدلو اگی بدل کلو دنو نعمتنا دا اللہ بدل کلو فکو فر سر ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جات ہو آسوک چی بدل کی نعمت دا اللہ پس داغی چی راشید تا آسے وعدہ نی نعمت راشید دے خپاغی باندی دنیا کی لطف حاصل کی او بیئے پا کفر بدل کی ابدل نعمت اللہ کفرن سورہ ابراہیم کے براشیت اشتم کے چی بدلول نمرت پا کفر سر بدلول دیخوا آشا چه بدل کو نعمت اللہ پا کفر سرا پس داغی چراغ لیدتا فین اللہ شدید العقاب یقنن اللہ سخ عذاب ورکون کے دا مطلب دیکھا نخوا ولی وصر جہادو کے اللہ نعمت انہیں بدل کری اللہ رب العزت ویلی چه زمان نعمت سوک بدل کی نو عذاب ورکون دا عذاب دیکھا بے ایدی کم ستاسو پلا سنو والا عذاب ورکی دویم ترغیب دنیا پرست دی مومنان پوری خندا کی زینا للذین کفروا الحیات الدنیا خیست کلشوی دی کافران تا دا جوند دنیا مجھولی دا کبیلی دخوا کلے اللہ نسبت دان تکی زینا لهم ماوتا دا امتحان دا پاردہ تکلی انا جعلنا على الارض ما على الارض زینتا لها سورہ کہف کیوین کلے نسبت شیطان تاوم کی کلے نفس تاوم کی وزینا لهم الشیطان وعمالهم نبس زینے مجھول ذکر کچھ ہر یوتا نسبت جائز سنگو تا خیستا شوئے دے ہر یو کافر ہوئی چھ زمان کور دی خیستی زما بدن دی خیستی زما اولاد دی خیستی زما عرص دی مزینی بس پدیس چکر کی پرات دی عرصو کنفا چی زما عرص دی دیر خیستا اور دیر اعلا دامت لب دی بس دا جند دنیا و تا پدی خیستا شوی ویس خرونا من اللذین آمنو د تزین عاقبت خی چو سلیت دنیا خیستشن د عاقبت سی واللہ وی عاقبت دائی کی بیا مومنان پور خان دن توری سا عاقبتی دنیا بسا عاقبتی خدا بھئی چتا سره ډیر شوا پورا شوی نبل پورې بخان نه وس کار مار بدینی خلاص به کله به یو پلاری دین ټوکه بار پورې کې کله بل پلاری دین ټوکه بار پورې کې دا بستان جامی نفا ویس خرون عاقبت تزین بیان کو چی دا دی تزین او زینت عاقبت سی اغدائی چی ٹوکی کئی مزخری کئی پاگی کسان پوری چی مومنان دی کلوی ایروی چی دی دا سی جماعتنو کے ناس دی کنا فی دی خو کار تنوز گار دی زن دنیا کار نکی چی سو گٹی محمل خلق دے ہوئی کا نا ٹوکر پورے بدی تری خبان نے کہی بھی خلق لگی ارے دان نے کارو نہ کی ہو ماہام لے سو گٹلی ہو دی دا سے ناستی جمع سنو کے اسوک مدرسو کے اسوک پس کے دا ٹوک کے اللہ تسلی ور کے دے دے کے کلام کلام کے جدائی و نظر کا وقف لازم ہی ہے اوپر پلی جدائی دا ذکر مخ کے اللہ مومنان حال ذکر کو چیدی ور پورے خان دی اور ٹوکی کئی نروس تو اللہ مومنان لتسلی ور کئی چیدی پا خندہ باندی خپا کی گئے ماں پلی آخرتو گٹ ہے دا خودی تاسو دا آخرت نا پاتی کئی پا خپل خواستی پاتی دی خودی پا لعنت کری دی نروس تاسو پورے خان دی چی دی ام زمون مرگری شی ور خیال کوئی چی دنیا پری دے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ اوہ کسان چی متقیانی زان ساتلے دا دنیا نا او دنیا دا محبت نا فوقهم اچت پی پدے کافرانو باندے پرز دا قیامت دا قیامت خوڑی ری اچت مرتبی دا آخرت کا نخا بنی اسرائیل کیویلیو وللآخرتو اکبر درجاتن و اکبر تفضیلا دا دنیا بس خیص و نمائشی چری لگی آئی آخرت دیر اچت پا مرتبو کے پا حسن کے پا درجو کے نئے مومنان پر ندی پا خبرو پا سلان اور شہ دا آخرت کار کوئے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب دا آیت یا دا دنیا پرستو دا حال سر لگی او یاد مومنانو دا حال سر لگی چی دنیا پرست نمرات شین اللہ وی رزق ورکوم اللہ رزق ورکی چاہ چیرا دے وشی بے حساب آدے امتحان دا پارا امتحان دا پارا دا پا دنیا کے امتحانی پا دیبانا دیر مالی والا ورکو بغیر حساب بیا یو مانا دار دمرا مالی والا ورکی بغیر حساب چې دې په حساب نه پويږي تاسو ته نو کې یو ماته هم پته نشته چې زما څو گاډي دي څومره ولا ورکی ها یو معنا بغیر حساب دار زه معنا کې مفسرین بغیر ماخذتن مال ولا ورکی او سو ته وینه نسی نه د نورم په مخ کې زور کوي چې کار خزه سره له امتحانی کنه ها بغیر ما حضرت نسینا اس تکلیف پہ نہ راولی سخت پہ نہ راولی ورز پہ نہ راولی حادثہ پہ نہ راولی حلق مریانی کیا را جی بکار سو کو تا بخت وروی سو کو تا سوی نسینا ادری مانا کی بغیر حساب بغیر مضائقت ودی مال ورکولو کی تنگی ہم نا فزین آستی بس تو حساب کتاب کئی تنگوالی سختوالی پی امنی گو رخا دادری معنی دا دنیا پرست سر لگی چی دتے بغیر حساب بولی ہوئی دمرا مال چی پی حسابی نکوئی گی دا سی ورکی چی نیسی نا کار سکی او دا سی ورکی چی تنگی گی پی امنا خوالتی نا نوزی کارونا نکی مزدوری نکی یروی دا سکون جون دی یو یو بیلڈنگ جوڑی وی دا دینا دا سکون جون بل نشتا خوا بغیر حساب کدا دا مومنانو سرشی نمانے بیا دادا اللہ رزق ورکی و چالا چکو خیشی و قلو بندیانو لا مومنانو لا بغیر حساب چی دا اغا گمان نی چی دا دا کم زین راوے دا برستو سورہ طلاق کی راشی چی ویرزقو من حیث لا يحتسب دی متوکلین دا اللہ رزق ورکی دا اغا طرف نا چی دی گمانم نی کنا دا یو مانا دا مومنان پا حق کی چشی چی دی گمانم نی اور دویم مطلب چې مؤمنانو په صفت کې شي نو بغیر حساب دا حلال رزق دی اور حلال رزق کې الله چا سره حساب کتاب نه کوي قیامت کې دا معنی مؤمنانو سره الله حساب کتاب دا حلال رزق نه کوي کنه ځکه هغه کې خو نقصان نشته چې مؤمنانو سره شین دا دوه مطلب دی دی پوئیگی نا شرکم زین رازی غیر حساب قیامت کی وصر مناقشہ نشتا دی چی تپوس پنو کی چی ولی نا کاتے سفارہ کنا او دی که دفع و داغی وهم چی دی مومنانو ویلیو چی ٹک زمون آخرت گٹو او دی تش دنیا گٹی لیکن اس کار دادی چی مال و دولت یہ زیاد تھے مسلے و تٹیں گے دے نشی نہ لئی پتی مال دولت بند دو ککی گے نہ خدا اللہ کار دے امتحان دے دے سمگو ربرے نہ مال نہ دے نہ خدا جہنم دے دا دوے موجوا دکو سر جہاد کوئی چی دی مومنان پورے خنداکین پیغمبران پورے ان کو لکنا وی کدے پیغمبر وینو دے بد وزری وزی نار گردی دو پدری ماں سلو رو ویچر تری دو کھوڑو دو دو کوٹا نشتا دو خورو دا دو سونی ولی ندا دو دو باغون نشتا دا بیوی گر ہر چا پوری خندا کو لکھا دری موجا زکا جہادو کے چی دنیا کے اختلاف جوڑ شوئے دے دی جوڑ کرنے دا اختلاف اسے نہ ختمی گی خواہ کان الناس امتا واحدتا زمانی دی وہ دا خلق پہ یو وقت کی یو جماعت پہ اسلام باندی کافر پکنو دا کم وقت داوی کان بین آدم و نوح عشرت قرون آدم علیہ السلام نا تر نوح علیہ السلام پورے لس پیڑے وے اور دا دی کہ بل رنگ نو صرف اسلام دیو جنا انبیاء چرات لنا بھی بچا تا مسئلے نکولے چلو نا بیوتا خوچے ٹیلری بدا سکے اور زمیداری بدا سکے اور دا دا دنیا دا کارون تعلیم بیوار کاؤ نظر نوح علیہ السلام نا لگون تی مخ کے شرک شو روشو شیطان را گئے ایدہ خلق کو ندی خبر بولے گا چی خبر کما نیکو خلقو چی مرشی ودا و سوائی غوثی او لاغی تصویرانی والے جو کرل اویوی چی داستاسو بسرگان دی مشران دی دی تاسی گو رہنو تسلیب حاصلی گی غم بم بدلی گی چی بیا بلا پیڑی را لنو راگی غی تیوی گوستاسو مشرانو با دی تسجدی کو لیو تاسو ایڈو خیال نہ ساتے بے ادبو بس ابھی ہے پشیر کا فبعث اللہ النبیین پس اللہ پیغمبران دنیا ترا شروع کرنو ناقف یہ ذکر کرے چی دا آیت سورة یونس کی مراغل دے نلسم آیت کے نل تیویلیو وما کان الناس اللہ امتا واحدتا فاختلفو طول خلق یو جماعتو بس اختلاف جوڑ کو فبعث اللہ النبیین اللہ پیغمبران را لے گل دنیا تا شروع کل چرا اختلاف ختم شی دا شرک ختم شی زویم مانا ابن عباس صرف کئی چنا دا امتا واحدا تن نمرات دغا دنوح علیہ السلام دغا نزدی زمانا یادی چرا خلق وکی خراب شو مانا دادا وہ دا خلق طول یو جماعت پا کفر باندی فبعث اللہ النبینا رولیگل اللہ نبیان مبشرین و منذرین خوشخبری ور کو ان کی چی کیا بے مرگرتیا کولا کیا بے ایمان روڑو او یر ان کی وہ چالا چی کفر کو انکاری کو وانزل معہم الکتاب بالحق گرنور دین کے اکثر دس لفظ نہ راضی خا انزل علیہم راضی دیئے کتاب نازل کو الیہم دیتے کتاب نازل کو اور دلتے معہم ہوئے تیرے پارا ہوئے کہ ہر نبی سر ہو کتاب نہ ہو کچھ یہ تو بے نازل کو نو دیر انبیاء و بیا پاغی باندھے خلق اصلاح کو لگنا اب اور سر معہم نازل شو بھائی ہوتا ہو لیکن موسیٰ علیہ السلام تو تورات نازل شو نو بزرگوں انبیاء و داغن پس دقا تورات براغستو و خلق اصلاح بے کولا تردی چی انجیل پر عیسیٰ علیہ السلام نازل شو معہم یہ ذکر ہوئی چی نازل شو پہ یو باندے و نور و سرب ہو نور و سرب ہو راغستو بے خلق اصلاح بے کولا دا سی کتابو بالحق چیغی کی رشتیاو اگے کی ہدایت و اگے کی اصلاح و بل سکنو لیحکما بین الناس فی مختلفو فی چی فیصلو کی دا پیغمبر یا فیصلو کی دا کتاب دا خلق پمینز کی سفیصلو کی دا سوابونو دا جرونو خبری بوتا کی نا فی مختلفو فی اگا خبر و توازح کی چی غیب کی مختلف دی داغی پہ کہ جگڑی دی تو چکل واضح شنو جگڑا و ختم شکنا تو چھو اس اختلافی مسئلہ